الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu min zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenler oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların öldürmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbeye yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme çok genişlikler. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şeyt'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu gecede peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Allah da günahlarımızı affetsin. Amin. Amin ya mu'in. Bu akşam size Maide Suresi 90. ayet-i kerimesini okuyacağım. Bunun tefsirini yapacağız biiznillah. Ayetin hülasası, Mevla Teala burada bize bazı sözleşme maddelerimizi hatırlatıyor. Şeytanın dört tane pisliğini bize bildiriyor. Bu pisliklerden uzak durmamız gerektiğinin emrini veriyor. Biliyorsunuz şeytanın kendisi bizatihi bir pislik. Kur'an müşrikün necesün der. Müşrikler, kafirler necistirler, pisliktirler. Şeytan da pisliklerin lideri, akıl babası, mürşidi, şeyhi, hocası. Dolayısıyla her mürşidin, her sahte şeyhin, her sahte hocanın pislikleri vardır. Pislikler. Şeytanın da pislikleri dört tane maddedir. Allah-u Teala Maide 90'da bu dört tane pisliği bize bildiriyor. Bu akşam bunları konuşacağız. Gecemize olan yansımalarını idrak etmeye çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Ondan sonra evlerimize gideceğiz biiznillah. Allah hepinizden razı olsun. Normalden çok daha büyük bir katılım oldu. Rabbime hamdolsun. Neden? Millet bu kritik gecede çok insanın imanını kaybettiği, çok insanın küfre girdiği, çok insanın büyük günah işlemekle kurtulduğu bu üç tanrıcı bayramında, yılbaşı gecesinde, ilim meclisinde bulunup imanlarını kurtarmayı, ilmi olarak da gelişmeyi tercih ettiniz. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. İnşallah şuradan, kapıdan evinize giderken boş çıkmazsınız. İki şey var. Bir, temizlenip çıkmak. Yeni bir miladi seneye temiz bir şekilde girmek. Bu bir fırsattır. Her ilim meclisi anadan doğduğun gibi tertemiz olabilmen adına bir fırsattır. Bu akşam burada ilimleri dinlerken, ayetleri, hadisleri dinlerken Allah'a tövbe edeceksiniz. Allah'ım evime giderken beni tertemiz yap ya Rabbi. Bu duayı yapın. Bu birinci fırsat. İkincisi ilim tahsili var. Muhakkak hayatını kurtarabilecek olan 3-5 tane, bazılarının hafıza keskinliğine bağlı olarak 10 tane, 15 tane bilgi alacaksınız bu akşam buradan. Bazıları uyanıklık yapacak, ertesi gün bir daha HD olarak seyredecek bizi. Kamera karşısında çok daha karizmatiyim. HD olarak seyredecek, tazeleme olsun diye bir kere daha seyredecekler. İlimleri unutmayalım diye öğrenecekler. Bazıları daha da uyanık olacak ve bu sohbet kaydını akrabalarına gönderecekler. Bak sen yılbaşı gecesi TV'yi açtın, o çıplak dans sözleri seyrettir ama izle bakayım ne yapmışsın, öğren. Bunlar uyanıkların en uyanıkları. Bunlar Kayseri'li tipi. Kayseri'de bunlar. Kayseri'de var mı aranızda kardeşler? Burada hocam. Baba. Kayseri'de işgal bu akşam, işgal. Allah sizden razı olsun kardeşim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz Teala buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Bunun tefsirini siz yapın kardeşler. Sohbet bitmiştir. Ben burada yıllardan beri boş konuşmuyorum. Bak Arapça bir cümle söyledim. Arapça bir cümle. Hiç ne meal verdim ne tefsir verdim. Ve hepiniz sanki anlaşmışsınız gibi, konsere gitmiş gibi. Orakçıların konserlerinde susuyorlar. Mikrofonu uzatıyorlar ya, siz söyleyin diyorlar. Hepsi aynı anda aynı şarkıyı söylüyor. Ayetin mealini verdiniz. Tahmin ediyorum biraz zorlasam tefsirini de yaparsınız. Ama gerek yok, o zaman ben mesleksiz kalırım. Gerek yok, onu da ben yapayım. Müsaade edin kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen giriş cümlesi. En çok ayeti kerime bu cümleyle giriş yapar Allah'ımız. Bu cümleyle başladığı zaman bu bize ne mesaj vermiş oluyor? Şimdi sözleşme maddelerini sana hatırlatacağım ey kulum. Maddeler geliyor. Senin unuttuğun ve benim sana bu kitapta hatırlatmak zorunda olduğum ki ateşe girmekten seni korumak için bilgilendirmem gerekiyor. Bana ezelde bazı sözler verdin. Şimdi sana hatırlatma maddelerini geri söylüyorum. Dediği ayetler nasıl başlar? Ya eyyühellezine amenu. İnnellezine amenu. İman edenler o kimselerdir ki. Ey iman edenler. Başladığı zaman peşinden gelecek olan kelimeler, cümleler bizi hatırlatıyor. Bazı şeyleri hatırlatıyor. Şimdi Allah'ımız bizden ne istiyor? Ezelde verdiğimiz sözü hatırlatma noktasında bizden ne istiyor, ne söylüyor? Bakalım. Ey iman edenler. İnnemel hamru. Muhakkak ki hamr. İçki. Ayetin bir alt satırında ricsun min ameli şeytan diyecek Allah'ımız. Ricz pislik demektir. İğrenç. Pisliğin de ötesinde. Tiksinti verici bir şey. Min ameli şeytan. Şeytanın işi pisliklerdir. Şimdi sayacağım şeyler, şimdi sayacağım maddeler şeytanın işi pisliklerdir. İğrenç şeylerdir. Diyor ayetin devamında. Hemen maddeleri saymaya başlıyor. İlk madde ne? İçki. Muhammed Aleyhisselam içki hakkında ne söyledi? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bak kumar demiyor, zina demiyor, faiz demiyor. Hepsinin başına, bütün günahların başına içki koymuş. Neden? Çünkü bir adam içki içtiği zaman zinayı da eder, kumarı da oynar, cinayeti de işler. İçki olduğu zaman akıl baştan gider. Neden içkinin helal olduğu zamanlarda bile, tarihte içkinin helal olduğu şeriatlarda, Allah'ın gönderdiği şeriatlarda helal olduğu zamanlar da vardı. Neden helal olduğu zamanlarda bile hiçbir peygamber içki içmedi? Peygamberler içki içmiş midir? Çok sorulan bir sorudur. Tarih boyunca 124 binden fazla peygamber gelmiştir. Bir tanesi bile içkinin damlasını ağzına sürmemiştir. Helal olan şeriatlarda bile. Allah'ın helal ettiği durumlarda bile. Niye sürmüyor? Çünkü aklı başında olması gereken en önde insanlar peygamberlerdir. Onlar rehber, önderdir, numune-i imtisaldir. Nasıl yaşamamız, nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize en güzel kalıbı peygamberler, prototipi peygamberler vermiştir. Dolayısıyla onlar içki içerdi, akılları baştan giderse ne olur? Onları takip eden. Halk arasında bir deyim vardır, bilirsiniz. İmam bilmem ne yaparsa, bunun tefsirini yapmayın, gerek yok. İmam bilmem ne yaparsa, cemaat bilmem ne yapar, bilirsiniz. Halk arasında çok söylenir bu. İmamların imamı kim? Peygamberler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Onlar taşkınlık yaparsa, akılları baştan giderse onları takip edenler ne yapmaz? Dolayısıyla hiçbir peygamber içkinin damlasını dahi ağızlarına sürmemişlerdir. Siz tahrif olmuş İncil'e bakmayın. İncil'in hemen girişinde Lut Aleyhisselam anlatır. Lut Aleyhisselam oradaki kitaba göre, tahrif edilmiş kitaba göre içki içiyor, şarap içiyor. Bütün gece boyunca kızlarıyla beraber şarap içiyor. Ondan sonra iki kızıyla beraber zina yapıyor. Bakın peygamberden bahsediyor. Normal bir adamdan değil. Lut Aleyhisselam. Çok fazla içki içtiği için kendini kaybediyor. Sonra iki tane kızına yaklaşıyor ve onlarla zina ediyor. Allah'ın peygamberine daha büyük bir iftira olamaz herhalde. Daha büyük bir iftira olmaz. Neden? Tahrif olmuş kitap. Örnek olan insan hem şarap içip aklını kaybedip hem de kendi kızlarıyla ilişkiye girerse diğer insanlar ne yapmaz? Tahrif ettiniz, bozdunuz da bu kadar da olmaz ki be. Biraz insaf ya. Yalan atıyorsun bari insaflı at. Bari insaflı at. Allah'ın peygamberlerine iftira ettiler. Tahrif ettiler. Allah'ın zatına iftira ettiler. Yaratılış bölümünde girişte ne der? Allah alemi, kainatı 6 günde yarattı. Sonra yoruldu ve dinlenmeye çekildi. Ya Allah yorulur mu? Bu nasıl ilah? Böyle şey olur mu? Bizim indimizde bütün insanlığı yaratmakla tek bir insanı yaratmak aynıdır. Ayetini zikreden Allah yorulur mu? Yani düşünüyor musun? Milyarlarca insanı tek bir sözüyle yaratabiliyor. Tek insanı yaratmakla milyarlarca insanı yaratmak onun adına, onun için aynı şey. Hiçbir farkı yok. Şu kudreti hayal edebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir zat için nasıl yoruldu tabirini kullanabilirsin? İslamiyet'ten koparsan, farklı farklı insan yapımı dinlere, insan yapımı tahrip edilmiş dinlere tabi olursan, işte böyle iftira edersin. Allah'a da iftira edersin, peygambere de iftira edersin. Şimdi bunlar olmasın diye, aklımıza şaşırmayalım diye, şeytan ve nefs bizi aldatmasın, kandırmasın diye Allah-u Teala Hazretleri'nin bu 4 iblis maddesinin, iblisin en sevdiği iğrenç işin en başına hangisini koymuş Allah? En başına içkiyi koymuş. Vallahi bu içki bütün kötülüklerin anısı. İslamiyet hükümlerini bildirirken tepeden inme, her şeyi birden yasaklamamıştır. Tedrici olarak bildirmiştir. İnsanlara zor gelmesin. Bir anda alışkanlıklarını baştan kopartmayalım, bitirmeyelim. Yavaş yavaş bunları soğutmadan İslam'ı ısındıralım. Hükümlerimizi ısındıralım diye Allah-u Teala Hazretleri tedrici olarak bütün hükümleri indirmiştir. Ayşe anamız bu konuda şöyle der. Allah ondan razı olsun. Allah-u Teala Kur'an'ın ilk ayetlerinde içkiyi ve zinayı yasaklasaydı insanlar son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın etrafından dağılır giderlerdi. Mekke'de inen ayetlere bakın. İçki, kumar falan hiçbir şeyden bahsetmiyor. Mekke'de inen ayetler tevhidden bahsediyor. Allah'ın tek olduğu, bütün insan yapımı putların tamamının ilah olamayacağı, onlara tapılamayacağı, tevhidin mahiyeti. Mekke ayetler hep böyledir. Hüküm koyucu kim? Yaratıcı kim? Yerleri ve gökleri, doğuyu ve batıyı kim yarattı? Bunlara Mekke ayetleri denir. Medine'ye geçince Müslümanlar, oraya hicret edince ve İslam devleti kurulunca, kuvvetlenmeye başlayınca Allah-u Teala yavaş yavaş hükümlerini bildirmeye başladı. Yaşam standartları, nasıl yaşayacaksınız? Benim istediğim yaşam standartları nedir? Bunlara da Medine ayetleri denir. Ahkamla alakalı bütün ayetler Medine'de inmiştir. İçkiyi nasıl yasak etti Allah? Önce dedi ki içki çok zararlıdır. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Bakın, içki içebilirsin ama namaza yaklaşacaksan, namaz kılacaksan içemezsin diyor Allah Teala bu kitapta. Sahabe ne yapardı? Yatsı namazını kılar, ondan sonra evine gider içki içerdi. İçkinin haram olduğu ayetler gelmeden önce. Aklın başında değilken namaza yaklaşmam yasak olduğu için. Sonra ne oldu? Allah-u Teala sonra gelen ayetlerde içkinin zararları da vardır, yararları da vardır, faydaları da vardır. Ama zararları yararlarından, faydalarından çok daha fazladır. Ayetine verdi. Burada Müslümanlar anladılar ki bu içkide sorun var, sıkıntı var. Sonra ümmet arasında, Müslümanlar arasında kavga ve hakka girme, kul hakkına girme fazlalaştığı zaman Allah-u Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyle ve sonra gelen artık terk ettiniz değil mi, artık bıraktınız değil mi ayetiyle içkiyi tamamen haram kıldı, yasakladı. İçkinin haram olmasının emredildiği ayetler geldiği anda Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki sahabeler evlerindeki şarap şişelerini ve şarap fıçılarını sokaklara döktüler. O anda emir geliyor Muhammed Aleyhisselam namazdan sonra tebliğ ediyor. Öyle bir imanları var ki ya dur bari bu stok bitsin ya. Ziyan olmasın demiyorlar. Biz olsak ne yaparız? Uyanık stok bitsin ondan sonra zaten tövbe edeceğiz. Önce stoklar bitsin. Yok. Emri duyduğu anda sahabe kadınları Allah onlara razı olsun. Tesettür emri geldiği anda başörtülerinizi boyunlarınızın, yakalarınızın üzerine örtünüz ayeti geldiği anda üzerlerinde örtecek bir şey yok. Eteklerinden yırttılar. Elbiselerinden yırttılar, başlarını örttüler. Evlerine öyle gittiler mescitten. Buna iman denir. Öğrendiğin anda, olayı bildiğin anda hemen kendine çeki düzen verme sanatı. İman. Kafirlerle aramızdaki en büyük fark bu. Onlar imanları olmadığı için cennete giremeyecek. son peygambere tabi olmadıkları için, bozulmamış dine uymadıkları için ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Bu kitap bu ayetlerle dolu. Kafirlerin akıbetlerini anlatan ayetlerle dolu. Şimdi Allah'ımız diyor ki, şeytan işi iğrenç şeylerden dört tanesini sayıyorum. Bir, muhakkak ki içki. İçki. İçkinin 365 gün içinde en çok tüketildiği akşam hangi akşam? Bu akşam. Neden? Üç tanrının Romalılar Hristiyanlığı kabul etmeden önce bazı teklifler sundular. Bizim de birkaç tanrımızı Hristiyanlığın içine sokarsanız, biz bir ocağı her zaman Janus, tanrımız Janus sebebiyle kutlarız. Yeni bir yıla girme sebebimizdir. Bu tanrımızı da bir ocağı da bayram olarak kabul ederseniz, siz 25 Aralık'ı, 24, 25-26 Aralık'ı İsa'nın doğum günü olarak kabul ediyorsunuz, bayram. Biz de bir ocağı doğum günü olarak kabul edin. Bizim tanrımızın doğum günü. İlah doğar mı ya? İlah doğar mı kardeşler? Doğarsa ona ilah denir mi? Bir şeyin başlangıcı ve sonucu varsa ondan ilah olmaz. Başlangıcı var ve sonu var. Bizim tanrımız 1 Ocak'ta doğdu diyor. Romalılar da kendi tanrıları Janus'u kabul ettirdiler. Paket programı 24'ünden 1'ine kadar. Bu paket programdır. Yılbaşı. Bir tanrıları da çam ağacında soktular. O da bir tanrıdır, Romalıları tanrısı. Hristiyanlar dediler ki, ya bunlar da Hristiyan olsun, üç tanrıya iman etsin, onların da bir iki tanrısını alıverelim ya, dediler. Sahabeler gibi imanlı olsalardı, reddederlerdi. Bu dinin sahibi ben değilim ki, Allah Teala. Sen benden dini bozmam için taviz istiyorsun. Neymiş, dine girecek misin? Bana ne, girme. Bana ne? Ben bir şey kaybetmem, sen kaybedersin. Senin Allah'a ihtiyacın var, Allah'ın sana ihtiyacı yok. Dileseydik hepinizi helak eder. Yerinize şükreden ve dua eden kullar yaratırdık diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Hepinize helak ederiz. Yerinize başka bir kavim yaratırız. İsterseniz bana iman etmeyin. İsterseniz tamamınız ibadetsiz yaşayın. Bütün gece küfredin, içki için taciz yapın. Kızların en çok taciz edildiği gece. Kadınların en çok taciz edildiği gece. Kadın dernekleri konuşur mu hiç yılbaşı hakkında? Yılbaşı yasaklansın ülkemizde diyen bir tane kadın derneği duydunuz mu? Hani bunlar kadınların haklarını koruyordu? Bu geceden daha fazla tecavüz, taciz ve zinanın olduğu bir gece yok. Çünkü içkinin en fazla tüketildiği gece bu gece. Hafta sonu hanıma dedim, hadi gel seni bir AVM'ye götüreyim, yemek yedireyim sana. Bir keyif yapalım. Aman Allah'ım, bu gidilmemesi lazım. Yani AVM'ye son hafta gidilmemesi lazım. Bunu da öğrendim. Bir gittim, AVM'nin tam ortasına bir çam ağacı yapmışlar, 10 metre böyle. Her tarafını süslemişler. Noel Baba falan, uzun beyaz sakal, kırmızı elbise. Süslemişler. Bir bando yapmışlar kardeşler, bando. 20 kişilik bir bando böyle. Bandocular devamlı çalıyor. Bildiğiniz o melodi vardı, melodi. Din din din, din din din, din din din, din din din. Bilirsiniz, you know. Bu ne? Ya hocam ne alakası var ya? Çalıyor, müzik işte bu. Müzik değil bu, bu ilahidir. Kilise ilahisi. Adam kilise ilahisini senin dinin içine sokuyor. Senin ülkene, Müslüman ülkeye kilise ilahisini 20 kişilik bandoya sokuyor. Ve sen de çal bakayım jingle jingle diyorsun. Seni kabirde bir çalacaklar var ya, jingle jingle yapacaklar sana. Çok fena jingle jingle. Nasıl biliyor musun o kabir alemi? Hani sınıfa giriyorsun, sınıfta 50 tane öğrenci var. Öğretmen diyor ki, indirin parmakları. Listeden kaldıracağım. Sen de öğrencisin. Ve olaya çalışmamışsın, hiç çalışmamışsın. Parmaklar kaldıranlar varsa tamam, onlarla alakadar olurken zaman geçer dersi kaynatırız. Senin kafandaki düşünce bu. Ama öğretmen der ki, indirin parmakları, liseden kaldıracağım. İşte bu kabus günüdür. Ben de öğrencilik yaptım yani. O kadar sene okudum, 12-13 sene okul okudum ben. Öğretmen dediği anda liseden kaldıracağım, parmakları indirin, benim kalp normalin iki misli fazla atmaya başlıyor. Burada hesap var, sorgu suali var ve ben derse çalışmamışım. Çalışmadığım için hoca soracak, benim ismim çıkmasın Allah'ım, benim ismim çıkmasın Allah'ım diyorsun değil mi? Bak bu heyecanı biliyorsun. Sen de öğrencilik yaptın. Bu heyecanı biliyorsun, sözlüğe kaldırıyor. Listeden sözlüğe kaldıracağım diyor öğretmen. Bunu yaptığı anda kalbin normalden çok daha fazla hızlı atar eğer çalışmadıysan. Şimdi kabre girdin, seni toprağın içine koydular. Kabre girdin, hesap başladı. Münker ve nekir ellerinde topuzlarla geldiği anda bu heyecanı binle çarp. Binle çarp. En büyük fitnelerden bir tanesi. Doğru cevapları veremezsen ayva yedin. Çok şiddetli azaba düşer olacaksın. yılanlardan, çıyanlardan falan bahsetmiyorum. Daha münker nekir. Daha hesap sorecekler. O kabirde jingle'ı çalamazsın. Münker nekiri jingle'da kaçıramazsın. Beni kaçırdın o jingle'la. Bandoyu gördüm, hadi dedim gidiyoruz. Başka bir yere deriz. Kaçırdın beni ama kabirde kaçıramazsın. Çıkamazsın. O AVM'ye git, namaz kılmak iste, mescit sor, mescit. Seni nereye götürür biliyor musun? En izbe, en ücra yere götürür. Mescidi aramak için 40 tane yer dolanman lazım. Mescit nerede? Arkadaşım mescit nerede ya? Nerede mescit? Karanlık, ışıklar açılmamış, temizliği yapılmamış. Neden? AVM'de 10 bin kişi var, namaz kılan 10 kişi. Çünkü çok az. Allah'ın emirlerini yerine getiren insan sayısı çok az. İnsanların büyük çoğunluğu gaflette, isyanda. İşte bu gecede insanların büyük çoğunluğu sokaklara atmış vaziyette. O 19-8 muhabbetini sokaklarda sayalım diyor. Daha bereketli gireriz diyor yılbaşına. İçkimizi içelim, rahatlayalım, gevşeyelim, relax olalım. Ki daha kolay günah işleyebilelim. Milletin yanındaki kadına kıza salça olabilelim. El atabilelim, taciz yapabilelim bu akşam. Tacizde bir sıkıntı yok bu akşam. Müslüman ülkede yılbaşını kutladılar. Müslüman ülkeyi ne hale getirdiler. Bize ait olmayan bir şeyi bizimmiş gibi pazarlamaya çalıştılar. Bu işlerden Müslümanlar uzak durur. Onların herhangi bir bayramına, sadece yılbaşından bahsetmiyorum. Nevruz da ateşperestlerin bayramıdır. Onların herhangi bir bayramına bir hürmet ifadesi yaparsak. Ateşe tapan kardeşim, bayramın mübarek olsun, şu hediyemi kabul eder misin? Dersen ne olur? İmanını kaybedersin. Çünkü İmam Rabbani diyor ki, kafirlerin bayramına hürmet edersen, onların bayramlarını tebrik edersen, İslamiyet'i aşağılamış olursun. Allah'ın kitabını aşağılamış ve şirki normalleştirmiş, güzelleştirmiş olursun. Bu da senin küfre girmen için yeterlidir. Bu yüzden hiçbir kimseye mesaj gönderemiyoruz. Mutlu Noeller Recai abi. Gönderemiyoruz yani. Gönderemiyoruz ama ülkemizde insanların zihinlerini ifade ettiler. İnsanların imanlarını çaldılar. Abla mesaj gönderiyor. Kocam bana kırmızı don aldı, kendisine kırmızı don aldı. Bunu giymemi istiyor, kendisi de giyiyor. Çok bereket olurmuş. Bütün sene bereketli geçermiş. Müslüman kadın, Müslüman adam. Vallahi bu ikisi de Müslüman. Çünkü daha önce bana fetva sordular İslam'a dair. Namaza başladı bu adamlar, bu kadınlar. Bu karı koca. Biliyorum bunları. Kocası kırmızı don almış çünkü arkadaşından duymuş. Geceye, yeni yıla kırmızı donlarla girersen çok bereketli geçermiş. Ya seni kandırmışlar be. Vallahi seni kandırmışlar be. Nasıl bu kadar cahil olabiliyorsun ya? Dinini öğrenmezsen, İslamiyet'i bilmezsen oradan gelir sokuşturur, buradan gelir sokuşturur, yeni bir din ortaya çıkartır. Ve seni aldatırlar, seni kandırırlar. İçkinin en çok tüketildiği gece, yılbaşı gecesi. En çok polisin görev yaptığı gece hangi gece? Yine bu gece. Ya bırakın polisleri sohbete gelsin. Emniyetten kardeşlerim bana mesaj gönderdi. Ya hocam bu akşam sohbetine gelecektik ama herkesi kırmızı alarm verdiler. Bütün polisler dışarıdayız. Kusura bakma artık canlı yayında idare etmeye çalışacağız. Seni seyretmeye çalışacağız diyorlar. Bu adamların sohbete gelmesi lazım. Niye gelemiyor? Çünkü içkiyle beraber, o günah tazikiyle beraber hırsızlık, gasp, taciz, cinayet haberlerini de yarın göreceksiniz. Kavga gürültü, benim kız arkadaşıma baktım, benim karıma dokundum falan muhabbeti. Öldürme. Ne kadar bela varsa, şeytan işi ne kadar pislik varsa göreceksiniz. 60 bin polis görevlendirmiş Müslümanlar. Ülkemizde asayişi sağlamak için 60 bin tane polis. Bunlar evlerine gidemiyor, yemek yiyemiyorlar. Sabaha kadar bunlar gözleri açık duracaklar. Niye? Millet Allah'a isyanı kolay bir şekilde yapsın, zarar görmesin diye. Biri meyhanede içki içer de arabasını kullanamayacak polis ona gelirse, polis kardeşime emir vermişler. Bu adamı alacaksın, arabana koyacaksın, evine götüreceksin. Polise mi düştü bu iş ya? Zıbarmasaydın kardeşim, içmeseydin ya. İçiyorsan sonuçlarına katlanacaksın. Polise mi kaldı seni evine götürmek? Yat meyhanede. İçki şehidi olursun. Yat meyhanede. Arap şehitleri gibi. İçki şehidi derler sana. Uyuşturucu şehidi. 60 bin polis görevlendirmişler ya. Siz hiç duydunuz mu? Mevlid Kandili'nde asayiş için 50 bin polis görevlendirildi. Mevlid Kandili'nde. Kadir Gecesi için 80 bin polis görevde. Duydunuz mu hiç böyle bir şey? Olmaz. Mümkün değil. Neden? Çünkü emniyet biliyor, asker biliyor ki nerede din varsa orada suç oranları düşüktür. hocalar, alimler, din adamları nerede çok konuşuyorsa, sesleri nerede yüksek çıkıyorsa orada suç aranları düşer. Çünkü oraya İslam giriyor demektir. Bir yere İslam girerse suç oranları düşer. İstediğiniz, ülkenin istediğiniz her yerine gidin. Emniyetten tanıdığınız komşunuz, dostunuz varsa konuşun. Deyin ki Ramazanlarda suç oranları artıyor mu, düşüyor mu? Bakın Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, en sosyalist yerlere bile gitseniz, batı kesimlerini biliyorsunuz, sahilden çıkmazlar. En sosyalist yerler bunlar, İslam'a en karşı olanlar. Bunlarda bile suç oranları düşüyor. Neden? Ramazan geliyor, ya ne oldu, ayıptır be. Diyorlar, içkiyi bırakıyorlar. Nice adam biliyorum, içki müptelası, her akşam içiyor. Ama sırf Ramazan'a hürmet ettiği için 30 gün boyunca ağzına sürmüyor. Bu adamda iman var. Sadece kandırılmış ve nefsine yenik düşüyor. Bu adamın etrafında iki tane salih dostu olsa kurtulur. Ama yok. Bir tane koluna girip de hatırını kullanıp şu adamı ilim meclisine getirecek bir tane arkadaşı yok. Bu yüzden bırakamıyor. Meyhaneyi, içkiyi bırakamıyor. Dolayısıyla bu polisler, İslam bu polislerin, bu emniyetin lehine daha az çalışır. Daha az sıkıntı çeker. Kusmuk temizlemez. Bu yüzden bu gençleri dindar bir hale getirmek için çok çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. İnsanların koluna girip maç izlemeye götürüyorsun, halı sahaya götürüyorsun, kahveye götürüyorsun. Artık insanların koluna girip ilim meclisine getirmeye vaktin gelmiştir. Bu insanlar ilmi olarak kendini geliştirdiği zaman hemen ahlaki olarak da düzelmeye başlarlar, güzelleşmeye başlarlar. Allah o kavmi sever. Mevla Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. Allah'ımız devam etti. Muhakkak ki içki şeytan ameli, iğrenç bir şeydir. وَالْمَيْسِرُ kumar. İçkiden hemen sonra neyi getiriyor Allah? Kumar. Vallahi günümüzün en büyük belalarından bir tanesi. Eski Yeşilçam filmlerinde bilirdiniz kumar oynama olaylarını. Poker yüzleri falan vardır böyle, bazen zar atarlar. Poker, artık onlar geçti. Artık telefonla adam hayatını kaybediyor, telefonla. Telefonla kumar sitesine bir bağımlı oluyor, bir ay sonra intihar haberini alıyorsun. Borca girmiş, anasından babasından habersiz. 3 tane kredi kartı farklı bankadan. Onu buna yedirmiş, bunu ona yedirmiş. Orayı kapatayım, burayı kapatayım. Yamaları kapatmayınca, eve telefonlar gelmeye başlayınca çocuk gidiyor intihar ediyor. Nice insanlar intihar ediyor. Kumar belası sebebiyle. Neden Allah kumarı yasak etti? Çünkü kumar düşmanlığı arttırır. Bir adamın cebindeki paranın başka bir adamın cebine girmesi demek, parayı kaybedenin, cebindeki parayı karşısındaki adamın cebine koyan adamın, istemeden koyan adamın ona düşman olması, kin gütmesi demektir. Savaşlar, kavgalar, kan dökmeler bundan başlar. Allah bunu bildiği için içkiden hemen sonra kumarı yasakladı. Kumardan kurtulmak için ne yapman gerek? Salih dostlar, sağlam dostlar elde etmen lazım. Sadıklarla beraber olman lazım. Salih dostlarla beraber olmazsan kötü arkadaşlar seni ele geçirir. Ya iyilerle beraber olacaksın, ya kötülerle. Bunun ortası yok, Müslüman kardeşim. Bunun ortası yok. Şu halde şeytan boşluk kabul etmeyeceği için, tabiat boşluk kabul etmeyeceği için senin etrafında salih adamları çoğaltman lazım. Bunları çoğaltmazsan diğerleri gelir seni ele geçirir. Bakın, Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Mü'min, mü'minin kardeşidir. İhtiyaç duyduğunda onun geçimini temin eder, zarardan, ziyandan korur ve arkasından da, gıyabında da elinden geldikçe onu savunur. Muhammed Aleyhisselam'ın iki mümin hakkında söylediği söz. Ayna, bir adam doğruyu görmek için üzerinde bazı arızalar varsa tespit edebilmek için nereye bakıyor? Sabahleyin işe çıkmadan nereye bakıyorsunuz hepiniz? Aynaya bakıyorsunuz. Muhakkak aynaya bakıyor. Dur bir saçları falan düzelteyim. Elbisem yerinde. Yanlış bir şey giymemişim. Leke falan da yok. Tamam işe gidebilirim. Aynaya bakıyorsun. Mevlana Celaleddin diyor ki, salih bir dostu olanın, sadık, güzel bir arkadaşı olanın aynaya ihtiyacı yok. Senin dostun hakikaten kaliteli bir adamsa, iyi bir adamsa, o en güzel aynadır. Sabah işe giderken aynaya bakmayı unutsan bile kardeş, evine git, gömleği değiştir. Bak leke var, der. Kötü arkadaşı şöyle der. İnsanların nazarında bu adam aşağılansın diye üstündeki dondurma lekesini söylemeyeyim. İtibarı zedelensin. Bu kötü arkadaştır. Bu kirli ayna, yansıtmıyor. Güzel ayna yansıtır. İncineceğini bile bile yüzüne söyler, seni köşeye çeker, der ki burada hatalısın, burada yanlışsın, namazsızlık doğru bir şey değil. Ya kardeşim ağrıma gidiyor, bana nasihat etme. Kardeşim ben gerçek dostum. Sahte dost olsam menfaatim gereği yanında hep seni kral gibi yaparım, överim, ederim. İstediğimi de alırım, menfaatimi de alırım senden. Gül gibi geçinir gideriz. Ama ben gerçek dostum. Bir yanlışın olduğu zaman yüzüne söylerim. İşte böyle adam bulacaksın. Hatan kusurun olduğu zaman Hazreti Ömer'in yanındaki dostlar gibi. Allah ondan razı olsun. İslam'a uymayan bir iş yaparsan seni kılıçlarımızla düzeltiriz ey halife. Kılıçlarımızla düzeltiriz. Sana böyle dost lazım. Kılıç ilim demektir. Senin bilgin olmayan bir meselede, bir yanlışın olduğunda hemen o arkadaş gelecek. Kardeşim, Muhammed Aleyhisselam bu konuda böyle diyor. Allah'ımız bu konuda şöyle diyor. Bunu yapma. Seni kim davet etti buraya? Tetikçi o bak. Tetikçi. O adam tetikçi. Seni kötü bir yere sevk ediyor. O adamdan uzak dur. Bu gerçek dosttur. Allah-u Teala bize böyle dostlar nasip etsin. Amin. İşte Mevla Teala içki, şeytan ameli iğrenç bir şeydir. Sonra vel meysir, kumar devam ediyor. Vel ensabu, dikili taşlar. Dikili taş deyince aklınıza ne geliyor? Putlar. Putlar. Kabe'nin etrafında Muhammed Aleyhisselam Kabe'yi fethetmeden önce biliyorsunuz 360'dan fazla put var. Gök tanrısı, yer tanrısı, aşk tanrısı, rızık tanrısı. Hep ayrı ayrı ilahlar bunlar. Müşrikler herhangi bir şey olmasını istedikleri zaman kime gidiyorlar? Puta gidiyorlar ve kurban kesiyorlar. Kanını putun üzerine sürüyorlar. Ve ondan diliyorlar bunu. Bu senin yaptığın bir şey. Senin yaptığın bir şeyden ilah olabilir mi? Hayvanlar müşriklerin yaptığı putlara gidiyor, kanları yalıyorlar. Sonra da üzerlerine bevlediyorlar. Köpekleri bilirsiniz, bacaklarını kaldırırlar, bevlederler ayakları pislenmesin diye. Putun üzerine bevlediyor ve put kendini köpeğin siliğinden kurtaramıyor, koruyamıyor. Ve müşrik gidiyor, dokunma benim tanrıma diyor. Onun koruması bana aittir. Ya bu nasıl ilah? Senin korumana ihtiyacı var. Böyle ilah olur mu? Kafan çalışmıyor mu? Bu yüzden halifemiz Ömer radıyallahu anh diyor ki, müşrik olduğum zamanlarda İslam'a girmeden önce en çok güldüğüm şey, eşime ekmek yaptırırdım. Put. Put şeklinde ekmek yaptırırdım. Yiyecek yaptırırdım. Önce ona güzel bir tapardım. Ondan sonra da acıkınca o putu yerdim. En güldüğüm şey bu diyor. Ben bunu nasıl yaparım ya? Ben hattı başında bir adamım. Koca İslam devletini yönetiyorum ya. Nasıl yaparım ben bunu? İşte şirk gelirse bir adamın kalbine şirk gelirse aklını perdeler. Aklı başında bir adam asla böyle bir şey yapamaz. Ama küfür var, kalbinde şirk var, akıl perdeleniyor, ilim gidiyor. İlim gittiği zaman sıradan bir adamı tanrı gibi görmeye başlıyorsun. İlah gibi görmeye başlıyorsun. Hindistan'da biliyorsunuz 1 milyon tane ilah var. 1 milyon farklı tanrı. Tek olan Allah'a tabi olmazsan, ona itaat etmezsen farklı farklı ilahlar uydurursun. Sıkıştığın anda bana bir ilah lazım, bana bir tanrı getirin canım dersin. Ama Allah, senin yaratıcın Allah ise, doğunun ve batının Rabbi ise, o zaman başkasına ihtiyacın yok. İnsanların korumasına, kollamasına ihtiyaç hisseden bir ilah senin Rabbin olamaz. Bu mümkün değil. Batan bir şey senin ilahın olamaz. Güneş batıyor mu her gün? Batıyor. Ay her gün batıyor mu? Gün çıktığı anda ay batıyor. Siliniyor. Silinen bir şey senin ilahın olamaz. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِل۪ينَ Ben öyle batıp giden şeyleri sevmem. Güneş çok güzel, çok çekici. Bütün her tarafa aydınlatıyor ama battı. Batıp giden şeyleri ben sevmem. Bunlardan ilah olmaz. Benim ilahım bunları kontrol eden bir zat olmalı. Diyor. Bu imandır. İşte kalbini, gönlünü tek olan ilaha vermezsen muhakkak tabiat boşluk kabul etmez. Bu cümlemi çok kullanırım. O boşluğu hakikatle doldurmazsan karanlık oraya gelir. Bakın, burada siz olmasaydınız ne olacaktı? Hava olacaktı, bomboş. Her taraf bomboş olacak ve hava. Ama şu anda burada insanlar var. Full insan dolu burası, elhamdülillah. İlmi talep etmiş insanlar geldi burayı doldurdu. Hava miktarı az. Terlemeler başladı. Kışın şu halinde bile terliyorsunuz. Çünkü çok fazla insan var. Çok fazla karbondioksit dışarıya veriyor. Oksijen sayısı az. Tabiat boşluk kabul etmez. Mescitte insan olursa hava az olur. Mescitte hava bol varsa insan yok demektir. Bugünkü mescitlerin durumu aynen kiliselerin durumu gibi bomboş. Bomboş. Bu mescitleri doldurmak Bizim vazifemiz, bizim işimiz kardeşler. Üç madde oldu. Bir, içki. İki, kumar. Üç, dikili taşlar. Şeytan işi birer pislik, iğrenç şeylerdir diyor Allah Teala bunlar hakkında. Dördüncüsü ne? Vel ezlamu fal okları. Şeytan işi iğrenç şeylerdendir. Fal okları ne? Müşrikler zamanında herhangi bir müşrik tüccar, ticaretle uğraşan bir adam dışarıya çıkarken nereye gideyim, bugün satışımı nerede yapabilirim acaba diyor, oklar çıkartıyor. 4-5 tane ok. Okların bazısına hayır, bazısına şer yazıyor. Sonra okları havaya atıyor. Bakın şu zeka seviyesine bakın. Okları havaya atıyor, okların ucu hayır tarafı ne kadar daha fazla gelirse, 3 tane, 2 tane, hangisi fazla gelirse o tarafa doğru gidiyor. Benim rızkım bu tarafta diyor. Gidiyor, nalları topluyor, geliyor. Allah'a yalvarmak varken putlara yalvarırsan Allah aklını başından alır, seni ahmaklaştırır. Ahmaklaşan bir adamın aldığı kararlar hepinizi şaşırtır. Biliyorsunuz televizyonlarda bir çocuk çıkmıştı. Çocuk gayrimeşru bir ilişki yaşadığı sevgilisini evine alıyor. Sonra tartışıyorlar. Boş bir sebepten dolayı tartışıyorlar. Çocuk gidiyor bir testere alıyor. Kızı 10 parçaya bölüyor. Paramparça yapıyor kızı. Aklı başında bir adam bunu yapar mı? Yani zaten bir kere ilişkin gayrimeşru bir ilişki. Flört ve zina. Anlaşamadın. Kov gitsin. Ayrıl. Niye öldürüyorsun? Niye paramparça yapıyorsun? Ama akıl baştan gidince, kişi ahmaklaştırılınca, tevhidi kabul etmeyip ahmaklaştırılınca öyle şeyler yapar ki aklınız başınızdan gider. Şaşırır kalırsın. Ya bu adam bunu nasıl yapar ya? Dersin. Bu yüzden Allah bize tevhide davet ediyor. Fal okları. Sen kala kala fal oklarına mı kaldın? Sen kala kala falcılara mı kaldın? Büyücülere mi kaldın? Senin Allah'ın yok mu? Adamın biraz işleri ters gidiyor. Hemen bir büyücü var mı diyor. Bana bir büyücü bul. Büyücü bul. 300-500 verelim bu işten kurtulalım diyor. Ya büyücü ne yapar? Büyücü kendini kurtarsa zaten. 500 bin TL'lik evde oturur. Adam kirada. Adam kirada. Hacı Murat'a biniyor. Böyle. Sen görmüyor musun bunu ya? Olay açık. Faydası olsa kendisine faydası olur. Ama onu kandırıyor, bunu kandırıyor. Günü kurtarma derdinde. Ahiretini satmış. Ahiretini zaten vermiş. Ben kurtulacağıma ihtimal vermiyorum diyor. Bu dünyada bari iyi yaşayayım. Onu da yaşayamıyor. Her gün hastalıklar, her gün bela, her gün musibet. Yediği dayaklar cabası. Her gün cinlerle yatıyor, kalkıyor. Bela üstüne bela. Ama hala insanları kandırmanın peşinde. Şeytanın askeri olmanın peşinde. Fal okları büyüler. Onun saçını getir, bunun elbisesini getir, büyü yapayım. Sizi birleştireceğim. Sana bir büyü yapacağım. İşlerin çok bereketlenecek. Bir aklını vereceğim sana 400 TL ama 40 bin TL getirisi var. Vallahi bizim milletimiz cahilleşti. Bizim milletimiz çok cahilleşti. Ve bunlar o kadar rağbet görüyor ki hocaya gelse hem hoca bir kuruş para almayacak, hem ona nasıl dua etmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini maddeler halinde söyleyecek. Sıfır menfaat. Hiçbir şey kaybetmeyecek ve Allah'a gidip doğruyu bulacak. Bereketlenecek. Ama hocaya gitmiyor. O şeytana gidiyor. 400'ü vereyim işi bitireyim diyor. Ya ne işin var senin kardeşim ya? Şeytanla ticaret olur mu? Şeytanla yaptığın her ticarette kazıklanmak zorundasın. Kazıklanmak zorundasın. Çünkü şeytan yaş tahtaya basmaz. Onunla ortaklık yapanlar batmak zorunda. Allah ile ticaret yapanlar asla kazık yemezler. Batma ihtimalleri sıfır. Bakın aranızda bir sürü tüccar var. Ticaretle uğraşan insan var. Hepimizin batma ihtimali var mı? Ben de tüccarım. Olabilir. İşler ters gider. Satamazsın. Masraflar gelirlerden fazla olur. Kapatırsın. Daha küçülürsün. Batarsın. Allah bana başka bir kapı açar dersin. Hepimizin batma ihtimali var. Ama bazı insanların batma ihtimali yok. Bazı tüccarların. Bunlar kim biliyor musunuz? Ebedi hayata yatırım yapan İslam davetçileri. Bunların batma ihtimali yok. Bunlar öldükten sonra bile hizmetleri devam eder. Ebu Hureyre'den hadisler rivayet ediyoruz. Ayşe anamızdan hadisler rivayet ediyoruz. Bakın bunlar vefat etmiş insanlar. Onlar Muhammed Aleyhisselam'dan aldıkları ilmi bize aktardılar. Kayıtlara geçti, kitaplara geçti. Biz bunları ezberledik, halka aktardık. Ve yaptığımız her işin sevabının bir misli bu insanlara gitmeye devam ediyor. Bu tüccarların batma ihtimali var mı? Yatağında yatıyorken paralar boyun hesaba yatıyor. Düşünsene, böyle bir iş sahibisin. 10 tane tavuk almışsın. Allah-u Teala tavuklara bir kudret vermiş, bir mucize vermiş. Tavuklar altın yumurtluyor. Sabah bir kalkıyorsun, millet yumurta bekler. Senin tavuklardan altın çıkıyor. Bu adam batabilir mi? Her gün 10 tane altın. İslam davetçileri altın yumurtlayan tavuk gibidir. Aklınız başınızdaysa bu adamların etrafında bulunun. Çünkü sıfır menfaatle çalışır. Hiçbir şey istemez. Sadece senin iyiliğini ister. Ebedi hayatı gözünün önüne aldığı için çok zekidir. Çok akıllıdır. Çünkü burada senden alabileceği her şey geçici. Ne alırsa alsın senden, geçici. Ne ikram edersen, ne hediye edersen bitecek. O bitecek. Allah'tan alacakları ise bakidir. Bu adamdan daha akıllı, daha zeki adam dünyada yoktur. Senin de bu adama örnek alman lazım, bu ticarete girmen lazım. Allah bize kuvvetli bir zeka versin. Amin. Amin. Vel ezlamu dikili taşlar. Bunlar neymiş? Allah'ımız diyor ki, رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Şeytanın işi birer iğrenç şeylerdir, pisliklerdir. Biliyorsunuz, bir mahallenize girdiğinizde, yolun ortasında bir dışkı parçası gördüğünüzde bu pis bir şeydir, pisliktir. Ama mahallendeki bir adamı logar çukuruna düşmüş, üstü başı pislik içinde görürsen bu pislik değildir artık, bu iğrençtir. İğrençtir. O adam bir hafta boyunca yemek yemez. Logar çukuruna düşmüş, insanların pisliklerine bulanmış. Pislik, iğrençlik. Allah-u Teala Hazretleri bu saydığım dört şeyden bahsederken Ritsün tabirini kullanıyor. İğrençtir. Pis dediğin iğrenç. Şeytanın işi iğrençliklerdir. Sen nasıl olur böyle iğrençliklerin peşine düşersin? Dünya sevdası peşine düşersin. Senin kafan çalışmıyor mu? Geçici olan için imanını bile vermeye razısın. Kalıcı olan için hiçbir amelde bulunmuyorsun. Dünya hırsına misal verirken Mevlana Celaleddin bir olay anlatıyor. Diyor ki, bir gün dinlenmek için bir ağacın kenarına oturdum, sırtımı dayadım ağaca. Bir baktım, gözüm bir karıncaya ilişti. Karınca kendisinden 4-5 kat büyük bir ekmek parçasını almış. Karıncalar biliyorsunuz 10 kat büyük gıdaları çekebilirler. Kendisinden 10 kat büyük bile olsa. Allah öyle bir çene yapısı vermiş. Kendisinden 4-5 kat büyük bir ekmek parçasını çekiyor ve bir yere götürüyordu. Anladım ki yuvasına götürmeye çalışıyor. Su birikintisi geliyor, etrafından dolanıyor. Çalıya takılıyor, zorluyor, ekmeği çekiyor, kurtarıyor. Zorlandı, yuvasının kapısına kadar geldi. Sonra ekmek parçasını yuvanın içine sokmak için canhıraş bir şekilde zorladı ama ekmek parçasını sokamadı. İnatla. Ekmeği parçalasa minik minik parçalar halinde sokabilir ama o parçalamayı da seçmedi. Azla yetinmedi, ekmek parçasının tamamını yuvanın içine sokmaya çalıştı ama sokamadı, yoruldu, yuvanın içine girdi. Bunu gördüğüm anda aklıma insanoğlu geldi. Hep normalden çok daha fazla şeyler istiyor. Hep gözü çok daha yüksekte. Ama ecel kuşu bir anda, hiç ummadığı anda kafasına biniyor. Ve bütün o biriktirdiği malların hiçbir tanesini yiyemeden kabrine tek başına giriyor. Malların tamamı dışarıda. Çocuklar kabrin başında Hoca Efendi Tebareke'yi okurken Tebarekellezî biyedihil mulku ve hu alâ kulli şeyin kadîr. İki arabayı ben alacağım. Tebareke okurken daha çocuklar konuşmaya başlıyor. Daha tebareke, adam daha gömülmemiş. İçeride bırakılmış, daha üstüne toprak atılmamış. Tebareke okuyor. Peşinden talkını verecek, ondan sonra üstüne toprak atacaklar. Çocuklar o anda kavgaya başlıyor. Değdi mi? Karınca gibi uğraştın, her şey kapıda kaldı. Üç şey ölüye, bir kişi öldüğü zaman diyor Muhammed Aleyhisselam, üç şey onunla beraber kabre kadar gelir. İkisi onu terk eder, biri onunla kabirde kalır. Onu terk edenler evlatları yakınlarıdır. Onu terk edenler mallarıdır. İki şey onu terk etti, bıraktı. Çok seviyorlardı seni. Benim babam gibisi yok. Allame adam, yüz binlerce insan babamı seyrediyor, izliyor. Çok seviyorlar babamı. Hep ona hediyeler getiriyorlar. Aşık bu insanlar babama. Diyordun. Daha ilk günü babanı kabre koydun. Ne oldu senin aşkına? Hani aşıktın babana? Ölüm böyle bir şey. Bırakmak zorundasın babanı oraya. Canından çok sevdiğin babanı oraya bırakmak zorundasın. Hiç istemesen bile bu Allah'ın kuralıdır. Çöpçü de olsan, başbakan da olsan oraya gireceksin. Seni en sevdiklerini oraya koyacaklar. En sevdiğin iki insanı ben kendi ellerinde koydum. Babacığımı, anacığımı. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Ayrılacaksın. Dolayısıyla hiç Allah'ı kırmana, üzmene değmez Müslüman kardeşim. Bu dünya Allah'ı kırmana, Allah'ı üzmene hiç değmez. O yüzden çizgileri aşma. Helalinden kazanabildiğin kazan, kadar kazan. Bunda bir sakınca yok. Çalışabildiğin kadar çalış ama zekat vakti gelince zekatını unutma. İmam, müezzin ezanı okuduğu zaman namaza gitmeyi unutma. Bak namaza gitmeyi unutursan çizgiyi aştın demektir. Sınırını aştın. O kadar fazla daldın ki Allah'ın gazabını üzerine çektin demektir. Sen bunu yapma. Aklı başında Müslümanlar gibi her şeyi yerli yerince yap. Hanımının hakkını yere gelince ver. Çocuğunun hakkını yere gelince ver. İşinin hakkını yerine gelince ver. Ama sakın dengeyi bozma. Sakın. Şimdi ben sizi burada sabaha kadar tutsam, adaletli bir adam olmuş olur muyum? Sabahleyin işe gideceksiniz. Aranızdan esnafların birçoğu sabahleyin sırf üç tanrıcılara muhalefet olsun diye gidecekler, dükkanlarını açacaklar. Babamın adetiydi. Kimse yok çarşıda, esnafların yarısı gelmiyor. Ama babam her sabah işe hangi saatte gidiyorsa, yılbaşının akabinde 1 Ocak'ta da aynı saatte dükkana gider, dükkanı açar. Elemanlar da orada olacak. Elemanlardan bir tanesi gece fazla kalmışsa, sabahleyin 5 dakika geç gelse hemen kovar. Sen bizi yaramazsın. Sen 3 tanrıcıların bayramını kutladın gece, o yüzden geç geldin der, kovar. Bu İslam şuurudur. Şuurlu bir Müslüman böyle yapar. Ama bana bir resim attılar. Bir İngiltere'de bir kulüpte oynayan futbolcu, Muhammed Salah diye bir topçu. Birinci sınıf futbolcu. Topçumda bir şey demiyorum. Ama şuur, Müslüman şuuru yok. Müslüman şuuru yok. Çam ağacının önünde resim çekilmiş hanımıyla çocuğuyla beraber. Çam ağacı, Müslüman adam Tanrı'ya, bir Tanrı'nın, putperestlerin Tanrısının önünde resim çekilir mi ya? Çam ağacı bir Tanrı'dır. Biraz araştırın, biraz bakın. Müslümanların sakalıyla alay ediyorlar. Müslümanların takkesiyle, sarığıyla, cübbesiyle alay ediyorlar. Ama Noel Baba'ya tek kelime konuşan yok. O bizim Noel Babamız. O bereketli insan. Geyikleri havada uçuran adam. Ya yalan oğlum, sen çok Hollywood filmi seyretmişsin, çok. Seni kandırmışlar. Böyle bir şey yok. İşte Allah-u Teala Hazretleri 4 maddeyi bize bildirdi mi? Bildirdi. İman ettiniz mi? Hepsini kabul ettiniz mi? Allah bizi bunları işlemekten korusun. Amin. Ayeti bitiriyorum. Fecitenibuh. İçtinab edin. Sakının. İçtinab etmek kaçınmak demektir. Kaçının. Sakının. Leallekum tuflihun. Ki hepiniz birden felaha eresiniz. Bu saydığım şeytan ameli, rezil şeylerden sakının. Kaçının ki hepiniz beraber felaha eresiniz. Kurtuluşa eresiniz. Allah-u Teala bu rezil amellerden bizi korusun kardeşlerim. Amin. Biliyorsunuz ülkemizde Diyanet Reisimiz çıktı. Dedi ki sigara içmek haramdır. Bedene zararı var, israfı var. Kabul ediyorum. Sigara içmek haramdır dedi. Çok güzel bir açıklama. Fakat aynı hassasiyeti milli piyango denen rezalet içinde söylemesi lazım. Reisimizden rica ediyorum, Diyanet Reisimizden. Şu milli piyango kelimesinin başındaki milli ifadesini kaldırsın. Bu bize ait bir şeydi ki bu. Gavurlardan gelmiş bir şey. Niye milli diyorsun? Milli otomobilde. O bize ait. Onu biz yaptık. Beyikleri biliyorsunuz. Yeniçeri Beyikli milli otomobil yaptık biz şimdi. Bana araba hediye edeceğini söyleyen bir galerici arkadaşım var. Galerici kardeşime diyorum ki, kardeşim bak, BMW istemiyorum. Mercedes istemiyorum. Modifiyeli Şahin de yok sende. Benim istediğim araba, o araba, bizim milli olacak, milli. Benzin masrafı da yok. Hocalar zekidir biliyorsunuz, 30 TL ile 400 km yapacak. Benzin masrafı da yok. Benim istediğim araba bu. Alacaksan bana bunu al. Yerli ve milli bir adamım. Yerli ve milli araba isterim. Dedim yok mu ya, galeride bir sürü araba var. Yok mu dedim Hacı Murat burada, bizimkilerden yerli ve milli. Hocam dedi, sana da bir şey beğendiremiyoruz ya. 100 tane araba var burada dedi ya. 100 tane. Kardeşler, milli piyango olmaz. Piyango. Haram piyango diyecek. Hatta diyeceksin ki buna, haram piyango. Haram piyango. Alırken bile, arkadaşlar sigara paketi, ver bana bir tane sigara. Ver bana, çabuk. Hemen örneklerle, ben size örneklerle, yakında buraya deney cümleleriyle geleceğim. Bak kardeşim, bak. Bakın şimdi bak. Bu yine ılımlı yani. Bir resimler gördüm ben bu sigara paketlerini yeni yeni yapmışlar. Simsiyah yapıyorlar paketleri. Üstünde de bir resimler dişleri koymuş buraya. 30 tane diş var. Ama diş var mı yok mu belli değil yani. Var mı yok mu belli değil. Yarısı dökülmüş simsiyah. diş etlerin iltihap dolu, sigara diş etlerini bitirir, dişlerini döker diyor paketlerde. Sigara. Öte tarafta, arka tarafta iki tane kadın koca böyle yan yana duruyorlar. Ya bu ne demek? Bizim cinselliğimiz bitti demek yani. Evlilik yarın öbür gün kopacak, boşanacağız. Neden bu? Sigara. Şimdi, bu sigara paketlerini simsiye yaptınız mı? Devletimiz bunu yaptı, Allah razı olsun. Çok memnunum. Üstlerine yazdınız mı o yazıları? Sigara öldürür, sigara bitirir, cinselliğin biter, sportif faaliyet düşünme artık. Yazdınız mı? Yazdınız. Peki niye buna gösterdiğiniz hassasiyeti, bundan çok daha önemli olan, çok daha... Burada sigara yok bak ayette. Dört tane madde saydım. Sigara demiyor. Tütün demiyor Allah. Kumar diyor. İçki diyor. Falokları diyor. Niye sen o piyangoya yazmıyorsun? Haram piyango diye. Bu millet alırken bile bilsin yani. Haram olduğunu bilsin. İki tane kardeşim sosyal deney yapmışlar. Et götürüyor adama. Et götürüyor. Şimdi diyor ki, abicim diyor, bunu dener misin diyor bu eti? Lütfen bir ağzını alır mısın diyor. Adam ağzını alır. Hmm, çok güzelmiş diyor. Bak abi diyor salam diyor. Amerika'dan getirttiğimiz özel domuz etiyle yaptık onu diyor. Aman Allah'ım domuz eti dediği anda adamların bir tepkisi var. Kardeşler öldürmeye adamın üstüne koşuyorlar. Domuz eti. Ya kırmızı görmüş boğa gibi bizim Müslümanlar. Domuz eti deyince boğa gibi saldırıyor. Ya domuz etine gösterdiğin bu hassasiyeti kumara göstermen lazım gelmez mi? Piyango biletine göstermen lazım gelmez mi? Kilometrelerce o kadının etrafında kuyruk yapmışlar kilometrelerce. Buna da göstermen lazım gelmez mi? Sen nasıl Müslümansın ya? Bu daha önemli. Kumar sigaradan daha büyük bir bela. Ama yok. Bir tarafı çok iyi yapıyor. Buradan takvalı poz yapıyor. Öbür taraf devam. Devam çok iyi getirisi var. Allah devletimizin başındaki insanlara izan versin. Amin. Ki bu kumar işlerinde de bu faiz işlerinde bir artık bir son versinler. Bereketimiz yok ya. Bereketimiz yok. 4000 lira maaş alan adam bana attığı mesaj ne biliyor musun? Ya hocam 4000 lira maaş alıyorum. Bakın aranızda birçoğu 1500 lira 2000 lira da geçiriyor burada. Adam diyor ki 4000 lira maaş alıyorum. Para cebime girmiyor diyor ya. Bereketim yok hocam diyor. Bereket yok. Nasıl bereket olsun? Her taraf faiz, her taraf kumar. Nasıl bereket olacak? Bereket kelimesi Müslümanlara has bir kelime biliyorsunuz. Hristiyanlar bereket yok. Bolluk var, zenginlik var. Şatafat var ama bereket kelimesi onlarda yok. Bu bize ait bir kelimedir. Bereket. Dolayısıyla bu kumara karşı efendiler hassas olun, Diyanet'e yazı yazın. Reislerimize, devlet liderlerimize yazı yazın. Bakın bir araba yaptılar, Allah bin kere razı olsun. Bu bizim hayalimizdi Erbakan Hoca. O Anadolu arabasını yaptı. Devrim diye bir araba biliyorsunuz kardeşler, 2-3 tane yaptı. Fakat solcular başta olduğu için, yapan da Müslüman, çok dindar bir adam olduğu için alaşağı edildi. İptal ettiler. Proje ortada durdu. Şimdi yıllar sonra Allah'ıma hamdolsun arabalar yapmışlar. 4-5 model gördüm. Birinci sınıf. Üst kalite arabalar. Gördüğüm kadarıyla benim tahminim 150 bin 200 bin TL arası. Ancak olur. Çünkü üst kalite malzemeler kullanmışlar belli. 150 bin 200 bin TL arası. Ama benzinli değil, elektrikli. Zaten benzinli yapsan batılılarla yarışamazsın. Bir kademe üstte atlamamız lazımdı. Hamdolsun çok iyi oldu. Harika bir proje yaptılar. Herhalde 1-2 sene sonra seri üretime geçecekler. İnşallah bir tane de bize nasip olur. Biz de alırız. Sohbetleri artık bu arabayla. Ama benimse kurşun geçirmez olması lazım kardeşim. Benim çok düşmanım var. Bana hediye edecek olan adam kurşun geçirmez alması gerekiyor. Ona göre. Şimdi bunu yaptık mı? Bu arabayı yaptık mı? Şimdi projelerimiz var. Milli otomobilimizi yaptık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi milli uçak gemisi. Taslaklar hazır. Her şey hazır. Prototip hazır. Başlangıç yapıldı. Milli uçak gemimizi yapacağız. Yetti mi? Yetmez. Milli denizaltı. Allah bize o günleri görmeyi nasip etsin inşallah. Ya senin deden Akdeniz'i kendine göl yapmış Hızır Hayrettin Paşa. Senin deden bu adam. Deniz dediğin zaman, deniz savaşı dediğin zaman Türklerin önüne kimse geçememiş yıllar boyunca. Orası bizim gölümüz. Ama adamlar teknik olarak bizden ileride. Gemileri, donanmaları var. Denizaltıları var. Bizde denizaltı yok. Denizaltı yapamıyorsun. Çünkü geri kalmışsın. Onun sakalıyla uğraşmışsın. Bunun takkesiyle uğraşmışsın. Onun camisiyle uğraşmışsın. Onun başörtüsüyle uğraşayım derken hiçbir şey üretememişsin. Heykel de heykel. Milli heykel. Bunların ürettiği tek şey milli heykel. Heykelden başka bir şey yok. Araba yapıyoruz beğenmiyorlar. Ne bu ya? Uçak yapıyoruz, İHA yapıyoruz, SİHA yapıyoruz, TİHA yaptık şimdi. Taarruz İHA'sı. Ne demek? Japonların o kamikazeleri gibi. Uçaklar var böyle. Küçük bomba, içi bomba yüklü. Hava araçları taarruz ediyor bunlar. Bir yere girdiği anda çok büyük bir infial ortaya çıkartıyor, bomba patlatıyor. İçeride kaç kişi varsa, 50 kişi, 100 kişi tamamını yok ediyor. Taarruz İHA'sı bunlar. Bu tekniktir, teknolojidir. Mühendislerimize çok iş düşüyor. Milli uçak gemisi yapılacak, milli denizaltı yapılacak, yetmez. Milli nükleer bomba. Tsunami'ye bile nükleer bomba atacağız. O kadar teknik olarak gelişeceğiz kardeşler. Tsunami mi geliyor? At nükleer bombayı. Subhanallah. İşin latifesi bir tarafa. Teknik olarak mühendislerimize çok iş düşüyor. Halk olarak bize çok iş düşüyor. Dindar bir nesil yetiştirmemiz lazım. Ayyaş, berduş, içkici nesilden bu yenilikler gelmez. Bu gençleri düzeltemezsek 30 sene sonra sınırlarımızı koruyacak kimse olmaz. Ateistlerle, deistlerle ülkenin sınırlarını koruyamazsın. Eşcinsellerle bu ülkenin sınırlarını koruyamazsın. Dindar gençlik olacak. Ben öldüğüm zaman şehidim diyen adam korkmaz. Ölümden korkmaz. Ölümden korkmayan bir adamdan da bir karış toprak alamazsın. İşte PKK'yı kullandılar 30 seneden beri. Bir karış alabildiler mi? Aldılar yerin altından bir karış. Yerin altında. Toprak alıyorlar. Devamlı onları gömüyoruz. Cehenneme gönderiyoruz. Allah bu ellerle onları helak ediyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Daha beter ne yapacağız? DAEŞ var. Bunların kankisi. FETÖ, DAEŞ, PKK. Bunlar kankadır. Müthiş üçlü. Mahşerin üç atlısı. Müthiş üçlü. Batılıların en sevdiği Frankenstein'ler bunlar. Ülkeyi bölmek için üçünü de kullandılar. Bölemediler, beceremediler. Allah'ın izniyle bunların tamamını helak etmek bize nasip olacak. İnşallah. İnşallah kardeşler. Bunu da konuştuk. Ayet-i Kerime'yi bitirdik. Bir sahte hoca haberi okumam gerekiyor kardeşler. Biliyorsunuz ülkemiz sahte hocadan, sahte şeyhten geçinmiyor. Sahte peygamberler gırla gidiyor. Bir şeyh dedikleri bir kadının bir sözlerini getirdim buraya. Bana dediler ki bu kadın şeyh hocam, Mevlevi şeyhi dediler. Dedim kim bu? Cemal Nur Sargut. Tasavvuf, tasavvuf, tarikat, tasavvuf, aşk, meşk, muhabbet, eriyoruz, bitiyoruz falan muhabbeti. Kur'an-ı Kerim'i kimse anlayamadı. Biz Kur'an'ın özünü anladık. Fetvalarımız bu yüzden aşk ehli olmayanlara garip gelebilir diyorlar. Aynı Kanuni zamanında yaşayan Şeyh Maşuki gibi. Şeyh Maşuki'yi bilirsiniz kardeşler. Zina diye bir şey yok. Haram helal diye bir şey yok. Her şey serbest. Allah'ın yarattığı dünyada sınır yok, çizgi yok. Kendinizi kısıtlamayın. Şeyh bu. Kanuni bunu gönderdi. Sürgün yaptı. Sonra bir daha tekrar İstanbul'a gelince, alimlere kafa tutunca, siz Kur'an'ın okuduğunuz zahirini okuyabiliyorsunuz. Siz Kur'an'ın zahirini anlıyorsunuz. Biz Kur'an'ın içini, özünü anladığımız için sizle anlaşamıyoruz dedi. Kanuni dedi ki asın bunu. Çünkü bu İslamiyet'i yok etmek, içine boşaltmak istiyor. Şimdi bu gibi dini bilmeyen yahut da bilip tahrif etmek isteyen insanlar çok var. Birçok sahte şeyhi, sahte hocayı burada anlattım, bahsini yaptım. Sahte din önderlerinden bir tanesi de Cemal Nur Sargut. Allah-u Teala bu kardeşimize hidayet versin. Amin. Bak kardeşimiz diyorum. Çünkü niyetinin bozuk olmadığını, bozuk olmamasını istiyorum, öyle inanmak istiyorum. Niyeti bozuk değil, sadece cahil. İslam'ı bilmiyor. Kur'an, sünnet ve tefsir okumamış. Mevlana diyor, Mevlana diyor, Mevlana diyor ama İslam'ın hükümlerini inkar ediyor. Mevlana kadar şeriata bağlı bir adam mı var? Kurban ol sen Mevlana'ya. Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının tozuna yüzümü sürerim diyen bir adam Mevlana Celaleddin. Ben de çok nakil yaparım Mevlana'dan. Ama Kur'an ve sünnete uyar Mevlana. Senin bu sözlerin nasıl Kur'an ve sünnete bağdıracak? Sözleri söylüyorum, çok az yorum yapacağım. Bakın. Diyor ki katıldığı televizyon programlarında, 4-5 tane sözünü getirdim buraya, kelimesi kelimesini okuyacağım. Ben tesettürün insanın gönlünde olduğuna iman ediyorum. Tesettür gönüllerdedir. Çirkin huyların öldürülmesi çok önemli. Devam et. Yani kalbine sen tesettürü al, günahlardan kalbini sakındırmaya çalış, çirkin huylarını temizle, başını örtmesen de olur. Ne oldu? Kur'an'ın 2 tane ayeti gitti. Allah Kur'an'da kadınlara ne yapması gerektiğini, nasıl örtünmesi gerektiğini öğretiyor, emrediyor. Ama bu ablamız diyor ki gerek yok. Kalpte tesettür olsun yeter. Tıpkı Hristiyanların sünnet ayetlerde, İncil ayetlerinde geçen sünnet, kalbindeki kabukları, günah kabuklarını temizle demek olduğu için, biz böyle anladığımız için sünneti kaldırıyoruz demesi gibi. Hristiyanlarda da sünnet var, Yahudilerde de var, biz Müslümanlarda da var. Ama Hristiyanlar sünneti kaldırdı. Nasıl kaldırdı? Oradaki ayeti siz doğru anlamadınız. Dediler, kalpten günahları kaldırmak anlamına gelir dediler ve sünneti kaldırdılar. Aynen bunun gibi. Açık ayetleri tahrif ediyor. Böyle iş olur mu? Yani sen Ayşe aramızdan, Fatıma aramızdan, Hatice aramızdan daha iyi mi anladın bu Kur'an'ı? Onların hepsi örtünüyordu. Onların kalbi seninkinden daha mı kirli? Abla, Allah aşkına yapma, şu ayetleri inkar etme. Başka bir sözü. Dinler arasında çok bir fark yoktur. Ama biz hepsini kucaklıyoruz. Dinler arasında fark yok mu? Ya benim peygamberim Lut Aleyhisselam'a kızlarıyla zina yaptı diyor ya. Benim Allah'ımın yanına iki Allah daha koyuyor Hristiyan. Hristiyanlık inancının temeli üç tane Tanrı'ya inanmaktır. İki olmaz, üç olacak. Baba, oğul İsa, karısı Meryem. Üç tane Tanrı'ya inanmazsan Hristiyan olamazsın, cennete giremezsin. Onların akidesi bu. Şimdi ben nasıl bu adamla aynı olabilirim ya? Nasıl olabilir? Kur'an şirk ve tevhidi ayıran yüzlerce ayetle dolu. Hiç mi okumadın abla? Hiç mi okumadın ya? Nasıl bir fark yok? Başka bir sözü. Yahudi komşusuna şunları söylüyormuş. Şimdi Yahudi'ye diyor ki, benim için sen birçok kişiden daha Müslümansın. Ben buna şehadet ederim öbür alemde. Yani insanları kesinlikle kategorize etmemek lazım. Yahudi'ye diyor ki, iki tane Allah var diyen Yahudi'ye, bana göre diyor sen bir iki güzel ahlakını görmüş, birçok Müslümandan daha Müslümansın, ahirette de ben senin Müslümanlığına şahitlik edeceğim diyor. Ablacığım ahirette sana kim şahitlik etsin ya? Sana kim şahitlik etsin? Bu kadar kolay mı bu iş? Allah Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanları tarif ederken farklı farklı ayetlerden alıntılar yapıyor. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Onlar kafirlerin ta kendileridir. Onlar müşriklerin ta kendileridir. Benim ve sizin düşmanınız olan Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Benim düşmanım, sizin düşmanınız. Yahudi ve Hristiyanlar hakkında bunları söylüyor. Sen de diyorsun ki aramızda pek bir fark yok. Bu cümleler FETÖ cümleleridir. FETÖ'yü nereye gömdüğümüzü gördün abla. Rica ediyorum aynı yola girme. Tövbe et. Tövbe et. Başka bir söz. Bu dayı çok severim. Şeker abla. Ay. Bu dayı, bu da kim? Kel, şişman, bir tanrı. Tanrı, Allah'ın karşısında başka bir tanrı. Ben bu dayı çok severim, diyor. Allah'tan kork ya. Şirkle alakalı, müşriklerle alakalı Allah'ımızın kullandığı tabirleri şu kitapta hiç okumadın mı? Neler söylüyor? Hiç mi korkmuyorsun yani bu cehennem tehditlerinden? Hiç mi korkmuyorsun? Bu dayı nasıl seversin? Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insan, aşık olduğunu iddia ediyorsun. Nasıl olur da Allah'ın karşısında ilahlık iddia eden başka bir varlığı, yaratılmış bir kulu Allah diye sevebilirsin? Bu nasıl olabilir? Başka bir söz. Puta tapanların taşa tapmaları mümkün mü? Hayır. Aslında onlar o taştaki hakikate, yani her yerden tecelli eden Allah'a tapıyorlar. Vay be. Bunu anladığımız zaman aramızdaki bütün farklılıklar ortadan kalkıyor Bilber Hanım. Bir tane kadının karşısına geçmiş, o soru soruyor, o da bunları anlatıyor. Aramızdaki bütün farklar kalkar. Puta tapan insanlara baktığınız zaman, o Hinduları gördüğünüz zaman insanların ayaklarına secde ediyor, ayaklarını öpüyor. Onlar aslında o insana secde etmiyor. Onlar o insandan tecelli eden Allah'a secde ediyor diyor. Bir ineğe secde edip ineğin pisliğiyle üstünü silen, kendisini bereketleyen bir Hindu aslında Allah ona tecelli ediyor. Hürmetini Allah'a gösteriyor diyor. Bir fil heykeline secde eden bir adam gördüm Gülben Hanım. Ben böyle bir hürmet, böyle bir aşk görmedim. Utandım kendimden diyor. Bir de anlatıyor böyle bir acındırma, bir ajitasyon falan. Ben böyle bir aşk görmedim. Bu o filin içindeki ruha aşık diyor. Ona tapıyor diyor. Ya filin içinde ruh falan yok. Yok, elektrik bile yok. Heykel bu. Sizdeki bu heykel aşkını ben anlamıyorum ya. Anlamıyorum arkadaş. Heykellere tapanlarla Müslümanları yan yana getiriyorsun ablacığım. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Nasıl getirdin bunları? Aramızdaki farklılıklar ortadan kalk. Aramızdaki farkları Allah koymuş. Allah insanları sınıflamıştır. Üç sınıf ayırmış. Müminler, müşrikler, münafıklar. Allah bizi kategorize etmiş. Üçe bölmüş bütün insanları. Müminler, iman edenler. Yani biz elhamdülillah. Tam karşımızda müşrikler var. Allah'a eş koşanlar. Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler. Bir de ortada olanlar var. Bizim kuvvetli olduğumuz zaman yanımıza gelenler, bizden gibi görünenler. Onlar kuvvetli olduğunda onların yanına gidenler. Bunlara münafık deniyor. Üç sınıf. Allah bizi ayırmış. Sen nasıl birleştirmeye çalışıyorsun? Bu cümleler hep FETÖ cümleleri. Bunların hocası da Amerika'dan aynı şeyi söylüyor. Hristiyanlar ülkenizi fethetmesi kötü bir şey değil. Haçlıların ülkenize girmesi kötü bir şey değil. Onlar sizin karınıza, kızınıza, namusunuza ilişmez, camilerinize dokunmazlar. Dedi mi demedi mi? O çirkin adam. Dedi. Kayıtları hala, videoları hala var. İlişmezler. Vallahi senin kadar büyük bir yalancı görmedim. Hiç görmedim. Bir tane daha cümlesi var, onu da okuyayım, hem kapatalım. Haçın manasını Kur'an yazıyor. Şimdi kiliseye gitmiş, papaz demiş ki, haç hakkında sizin kitapta bir şey var mı? Haç biliyorsunuz, Hristiyanlarda bir T vardır, Türkçe'de küçük T. Hristiyanların haç işaretidir. Kur'an'ınızda haç hakkında bir bilgi var mı diyor bu kadına. Şimdi kadın da diyor ki ona, haçın manasını Kur'an yazıyor. Hazreti Allah, Hazreti İsa'ya diyor ki, ya İsa, o kadar güzelleş ki namaz kıl ve zekat ver. Şimdi düşünürseniz namaz Allah ile birebir konuştuğunuz dikey bir ibadet. Namaz dikey bir ibadet. Namaz kılınca çok güzelleştiğinizden o halinizi, o güzelliğinizi etrafa da aktarıyorsunuz. Devam ediyor. Ya bu kadar uydurmak olur ya, bu kadar olur ya. Sen hangi fantezide yaşıyorsun? Yüzüklerin Efendisi değil bu ya. Şimdi o güzelliği etrafa aktarıyorsunuz. Buna da zekat deniyor. Bu da dikey bir ibadet. Zekatı da etrafa aktardığın zaman dikey bir ibadet. İşte haç, İsa'nın yatay ve dikey ibadetleri birleştirmesinden ibaret diyor. Allah aşkına böyle bir uydurmayı ben hayatımda ilk defa duydum. Kur'an'da böyle bir şey yok. Aksine Kur'an'ın bize prototip olarak verdiği Peygamber Muhammed Aleyhisselam, sahabiler diyor ki, ya Allah'ın şu bu Hristiyan papazlarının boynunda bir işaret var. Nedir bu işaret? Görmemişler daha önce. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, o bir puttur. Put ne demektir? İlahtır, ya. Hristiyanların ilahı göğüslerinde tam burada. Ve sen bunu güzellemek için alıyorsun, pulluyorsun, çeşitli fanteziler uyduruyorsun. Alıyorsun, Kur'an'ın içine koyuyorsun abla. Allah-u Teala bu Cemalin Saygut kardeşimize hidayet versin. Amin. Vallahi ben gidişatı hiç iyi görmedim. Bana iki tane video attılar, sözlerini de attılar. Hidayeti için ben dua ettim yatsı namazından sonra. Siz de dua edin kardeşler. Allah bu insanı bu sapkın görüşlerinden kurtarsın. Amin. Diyalogçuluk fitnesinden kurtarsın. 14 asırlık İslam'a, ehli sünnet ve cemaate döndürsün. Amin. Yani Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabilerinin anladığı gibi anlayanlar. Ehli sünnet ve cemaat bu demektir. Bunların dışındakiler bana göre. Tamam, peygamber ve sahabesi öyle anlamış ama ben başka anlıyorum. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin ya? Bakın bir mesaj geldi bana geçen hafta. Paylaştım bunu. Hemen hızlıca onu da okuyayım. Sapık hocaları dinlerseniz ne olur? Görün. Hocam, babam dinsiz oldu. Bu kelime bizim için çok normal bir şey. Başkasının babası. Bu çocuğun yerine kendinizi koyun. Babam dinsiz oldu diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne desek, ne anlatsak kâr etmiyor. İslam alimi görünen sapıkları dinleye dinleye küfre girdi hocam. Küfre girdi. Yaşar Nuri, Edip Yüksel gibilerini dinledi, dinledi. En sonunda yarı deist, yarı ateist oldu. Yarı deist, yarı ateist. Kafası karışık. Çok karışık. Kimi dinlemiş ama? Deistler samimi müminlerdir diyen Yaşar Nuri. Bir de Reşat Halife, peygamberdir. Ondan sonraki peygamber de benim diyen Edip Yüksel. Bu da Amerika'da. Oğlum senden önceki peygamber Amerika'da öldü gitti. Sana da sıra geldi şimdi. Sen de öleceksin orada. Bırak şu yalan haber yaymayı, peygamberi falan demeyi. İslam'a dön Edip. Yapma Edip. Bunları dinledi dinledi diyor. YouTube'da %50 şansın var. Ya ehli sünnet hocaları dinleyeceksin ya da sapıkları dinleyeceksin. Dinledi dinledi, ateist oldu, deist oldu. Şimdi ölçüler ne? Neler söylüyor? Bir adam ateist ya da deist olursa, sahte adamları dinlerse kurduğu cümleler hep aynıdır. Dinleyin şimdi. Yani varsa Allah var, gerisi yalan diyor. Bir tek Allah var diyor, ona inanıyorum diyor ama Kur'an'mış, peygambermiş, ayet hepsi yalan diyor. Ne kadar kolay. Allah Teala için bile varsa diyor. Bir adam derse ki Allah varsa bizi hesaba çeker dese, şaka yollu arkadaşına. Bu adamın hükmü nedir? Kafir olur çünkü iman etmemiş. Varsa, bu belirsiz bir cümle varsa. Allah var ve hesaba çekecek. Yüzlerce, binlerce delilini konuştuk. Kesin var demiyor hocam. Tam Kemalist kafalı oldu. Kur'an'ı da Muhammed uydurdu demeye başladı. Kemalist itikadında nedir? Kemalizmin kitaplarında, ilkokul, ortaokul ve lise kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'ın bahsi geçerken şu geçer. Muhammed dağlara çekildi, mağaralara çekildi ve orada çok fazla yalnız kaldığı için halüsinasyonlar görmeye başladı. Ve bir kitap yazdı. Sağdan soldan duyduğu bilgilerle bir kitap yazdı ve bunu bana Allah gönderdi dedi. Kur'an Allah'ın değil Muhammed'in uydurmasıdır. Bu Kemalizm demektir. Türk'ün Dini Kemalizm isimli kitabı bulursanız internetten okuyunuz. Bize hangi dini vermeye çalıştılar görünüz. Bu milletin gençleri niye İslam'a küfrediyor şimdi? 4 tane gencin bir tanesi İslam'a küfrediyor. Neden? Kemalizm bir dindir. İslam'ın karşısında alternatif bir dindir. Yutturamadılar, yediremediler ama 1/4'ünü kandırdılar. Bu 1/4 kandırılmış gençleri biz düzelteceğiz. Doğruyu göstereceğiz. Tekfir etmeyeceğiz. Sen kafirsin, öl git geber demeyeceğiz. Bu cahil işidir. Tekfir işi Vehhabilerindir. Bu adamın dedesi Müslüman, babası Müslüman, atası Müslüman. Kandırılmış sadece. Kandırılmış. İlim okumamış, kötü propaganda, kara propaganda verildiği için İslam hakkında bir şey bilmiyor. Bu adama sen öğreteceksin. Ayağına gideceksin, konuşacaksın, öğreteceksin. Onlarca, belki yüzlerce Kemalistin Allah'ıma şükürler olsun İslam'ı öğrenmesine vesile oldum. Ben ne kadar büyük bir uçurumdan geri geldiğimi ben biliyorum. Sen bilmiyorsun hocam diyorlar bana Kemalistler. Nasıl bir uçurumdan geri döndüğümü ben biliyorum. Çünkü akidesini biliyor adam. İslam'ı öğrendikten sonra nereden geldiğini anlıyor. Son 10 senede adım adım bu noktaya geldi hocam. Önce mezhepleri inkarla başladı. Bakın nereden başlıyor bu işler? Mezhep diye bir şey yok. Mezhep yok demek ne demek? Alimlere tabi olmayın. Olayı alimlere sormayın. Açın Kur'an mealini okuyun, kendi hükmünüzü verin. Bir adam seni alimlerden kopartmaya çalışıyorsa din uydur demek istiyor demek. Kendine bir din uydur. Kendi kitaplarını yaz. Benim kitaplarımı satın al, oku. Senin Ebu Hanife'ye, İmam Buhari'ye, Muhammed Mustafa'ya, Abdullah İbni Mesud'a ihtiyacın yok. Uyma bunlara. Mezhepler şirktir diyor ve yavaş yavaş başlıyor. Şimdi ilk etap mezhepler. Sonra İmam Buhari gibi İslam büyüklerine küfürler etmeye başladı. Sonra hadisleri inkar. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini nakleden alimleri küfür etmeye başlıyor. Sonra hadis-i şerifleri inkar derken en sonunda 10 senede adım adım Kur'an-ı Azimüşşan'ı da inkar etti hocam. Şimdi ne desem, ne anlatsam kabul edemiyor. Süreç bu şekilde işliyor. Mezhepler, hadisler, peygamber ve Kur'an. Bunların tamamını inkar ediyor. Çok üzgünüm ama elimden de bir şey gelmiyor. Allah Teala'nın hidayet edeceğini de zannetmiyorum. Çünkü babam hidayet istemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kardeşim, Allah-u Teala Hazretleri babana hidayet versin. Amin. Zannetmiyorum deme. İhtimalsiz konuşma çünkü Allah-u Teala için bu çok kolay bir iştir. Gece rüyasında iki tane sopa attırır. Sabahleyin senden benden daha fazla Müslüman olur. Böyle bir sürü adam tanıyor. O alime küfrediyor, öbür hocaya küfrediyor. Dervişlerden bir tanesinin akrabası sabahleyin dükkana gitmiş. Yaşanmış bir olay değil. Beni hiç sevmez. Bu dervişin akrabası. Hocam diyor sabah bir geldi diyor dükkana gözlükler, simsiyah gözlükler. İşte gözlük takmaz diyor bu adam. Dayı dedim diyor ne oldu, neyin var senin ya? Ya sorma kardeşim diyor. Gözlüğü bir çıkarttı diyor. Gözlerinin ikisi mosmor. Suratı şişmiş. Senin hocana dün diyor attım tuttum burada diyor. Bu hoca böyle, bu hoca şöyle sahtekar bu hoca diye. Geceleyin benim rüyama bir geldi sopayla. Beni bir dövdü, bir dövdü. Sabahleyin bir kalktım diyor. Yüzüm şişmiş, gözlerim mosmor. Adam gece geldi beni diyor. Kardeşim o ben değilimdir. Çünkü ben döversem sopayla dövmem. Tekvandocuyum ben. Direkt bacaklarımla. Tekmelerimi kalem gibi kullanabiliyorum hamdolsun. Bacaklarımla giriş yaparım. Sopaya ihtiyacım yok. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. Bakmayayım yani. Sopaya ihtiyacım yok. O başka birisidir. Allah meleği bizim suretimizde göstermiştir. Sen bize hakaret ettiğin için. Seni meleğe dövdürmüştür. Ya da başka bir veli gelmiştir. Belki üstadım rüyasına girmiş olabilir. Bir şekilde ortada bir vakıya var. Gözler mosmor, surat şişmiş. Bir adamın fiziki olarak darbe alması lazım. Suratının şişmesi, gözlerinin morarması için. Rüyasında bu adam dayak yemiş kardeşler. Sen Allah'ın dinine ücretsiz bir şekilde hizmet eden bir adama hakaret edersen, küfür edersen bu kabağın sahibi var. Kabak farkında değil. Adam işini yapıyor. Nereden bilsin senin ona küfür ettiğini? Bilemez. Ama Allah biliyor, melekleri duyuyor. Allah-u Teala dostlarını sever, dostlarını korur. Senin mahallende çok sevdiğin bir dostun olsa, başka bir adam da gelse, o dostunu çekiştirse, hakkında iftirada bulunsa, o adama rezil etmez misin? Eğer gerçekten o dostunu seviyorsan. Bakın, okuduğum hadis-i şerifte gıyabında elinden geldikçe onu savunur diyor. Gerçek bir dost arkadaşını savunur. Şimdi Allah'tan daha sadık dost mu var? Onun dinine bir adam hizmet edecek, birileri ona saldıracak, Allah da o adamı dünyada rezil etmeyecek. Var mı böyle bir şey? Hepinizden daha sadıktır Allah. Allah'ın dinine hizmet edin, dostunuz Allah olur. Mevla Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu meclisi doldurduğunuz, elhamdülillah. Bu meclisi doldurmak çok zordur, çünkü büyük bir mescittir. Rabbime hamdolsun, nasip oldu. Bu gecenizi günah ile değil, ilimle geçirdiniz. Buradan eve giderken, eve gittiğinizde yenge hanım, kumanda yenge hanımın elindeyse hemen tak, hanımın elinden kumandayı alacaksınız. Biraz hareketliğinizi gösterin ya. Biraz taş fırın olun ya. Hanımın elinden kumandayı alacaksınız. Hatun, televizyon yok. Aç Kur'an. Aç Kur'an oku. Ben de alacağım, kitap okuyacağım. Ya da hocanın sohbeti bitti, bak şimdi beraber seyredelim bir daha. Çift dikiş yapalım diyebilirsin. Bunu konuşabilirsin. Yeter ki o televizyon açık olmasın. Sakın ola 19-8 falan diye saymayın. 1'e geldi, 0'a geldiğiniz zaman imanın 0 olur ha. Allah korusun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Pazar günü inşallah İstoç Camisi'nde, İstoç Ahi Evran Camisi'nde olacağız. Bütün kardeşlerimi İstoç'a bekliyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde o camide vaaz vereceğim. Bir akşam Allah izin verirse. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Kardeşler,